मौत से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। दो दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। दो दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। दो दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। दो दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। मौत से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। संत पतझड़ ऋतु में आनी जानी है। बस में वादे प्यार वफा की रस्में बड़ी पुरानी है। सावन भादो बसंत पतझड़ ऋतु में आनी जानी, में वादे प्यार वफा की रस्में बड़ी पुरानी है। रस्में बड़ी पुरानी है, क्या जीना क्या मरना, दिल दीवाना है। दो दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। दो दिन की है जिंदगी, हमें अपना फर्ज निभाना है। मौत से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। दिल कितना नाजुक है मेरा, देखो ये।